राम सदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 28 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम किसी काल में किसी वस्तु में किसी परिस्थिति में किसी अवस्था में कभी परिवर्तन हुआ जो है जो स्वाभाविक है तो और अस्वाभाविक संसार है जो प्रत्यक्ष बात है कि हर दिन बदलता ही बदलता है स्वाभाविक है ही नहीं सदस्य ये तो स्वाभाविक बदलते बदलता है स्वाभाविक नहीं अस्वाभाविक है ये बनावटी है बनता है मिटता है बिगड़ता है केवल बिगड़ता ही बिगड़ता है मिटता ही मिटता है मिटता ही मिटता है अरे स्वाभाविक तो है ही थोड़ा विचार करे तो है यही सब हो जाएगा वहां परिपूर्ण परमात्मा है ये जो बदलता है निरंतर इसी तरह से दृष्टि हटा ले बस कितनी सुगम कितनी सरल कितनी बढ़िया स्वतः सिद्ध यह संसार स्वतः सिद्ध नहीं है ये तो जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है ऐसे संसार का प्रवाह हरदम अभाव में जा रहा है अपनी अवस्था तो वो बाल्य अवस्था अपनी वृत्तियां अपना देश अपना काल अपनी परिस्थिति हरदम बदलती है हरदम कोई परिस्थिति स्थिर रहती है कोई अवस्था स्थिर रहती है कोई घटना स्थिर रहती है कोई वस्तु स्थिर रहती है कोई व्यक्ति स्थिर रहती है हरदम बहते ही बहते वो तो रहता मान लिया और रहता है उसको बहता उसको पता नहीं है स्वाभाविक उसको तो पता नहीं उसको ख्याल नहीं और ये है स्वभाव है सब संसार तो स्वाभाविक है परमात्मा प्राप्ति तो कैसे होगी क्या नहीं है कि नहीं है पता ही नहीं कहते विश्वास ही नहीं कहती आश्चर्य की बात है अगर स्वाभाविक तत्व न हो तो अस्वाभाविक का ठहरेगा स्वाभाविक पृथ्वी है उस पर पृथ्वी पर तो गंगा चलती है गंगा चलेगी उस पर अगर स्वाभाविक जमीन न हो तो अस्वाभाविक गंगा जी कैसे टिके कहाँ पे है ऐसे स्वाभाविक तत्व सब जगह परिपूर्ण न हो तो ये संसार कहाँ टिके किस आधार पर रहे कहाँ पे है वो स्वाभाविक तत्व है जो कहते वो है जो कहते हैं उसको तो प्राप्त करना है और जो निरंतर जा रहा है उसे अलग होना है जिससे अलग होना है वो तो अलग हो रहा है जिसको प्राप्त करना हो प्राप्त हो रहा है केवल भावना उल्टी कर रही संसार तो है और परमात्मा है नहीं है कहते हैं है तो होगा स्वाभाविक हरदम मौजूद निरंतर मौजूद रहता है उसमें कभी अभाव हुआ नहीं कभी अभाव होगा नहीं कभी अभाव हो सकता ही नहीं कभी अभाव संभव ही नहीं है और इसका भाव संभव ही नहीं है ना सतो विदित भाव असत वस्तु का भाव है ही नहीं एक क्षण भी इसका भाव नहीं है प्रत्येक क्षण बदला प्रत्येक क्षण सिवाय बदलने के और संसार नाम किसी का ही नहीं संसार शब्द भी सम्यक प्रभारी ने सर्वीर संसार है हरदम चलता ही चलता रहे उसको संसार कहते हैं गचती थी जगत जो जा रहे जाए उसको जगत कहते हरदम तो हरदम है जो कहते हैं रहने वाले को परमात्मा कहते हैं परमात्मा वही है जो किसी एक का न हो, संसार है जो किसी का भी न हो, एक को जो एक को मिले दूसरे को मिल नहीं सकता, परमात्मा सबको मिलता है, सबका एक है, जो सबका है वो ही हमारा है, जो हमारा है वो आपका नहीं, आपका है हमारा नहीं, वो नहीं है। कैसी मिलती जो बात है, जो सबका सामान रीति से है वही हमारा है, जो हमारा है वही सबका है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मही पश्यति, सब में देखता सब मेरे में है, तस्य अहम् न प्रविश्यामि तस्य मे न प्रविशति, वो मेरे से अदृश्य नहीं होता, मैं उसे अदृश्य नहीं होता, वो है जो कहते नहीं है, केवल बहते पर दृष्टि रखती है, रहते पर दृष्टि नहीं, रहते का आधा ही बहता है, बहता रहते बिना बहेगी कहाँ, कहाँ बहेगा आधार बिना कहाँ बहेगा, वो रहता है वो बहता ही नहीं। संतन का रहता रूप सही कर रखो, बहता संगन वही है, रहते में रह जाओ, रहते सुन रखता है न तत्ता न्यारा हो न गंदा है, रहते सुन रखता रह सुन रखता रहती रहता रहता रहता है। तो अब वही अपना है, सबका है कोई अपना हो सकता है, किसी का है किसी नहीं वो परमात्मा नहीं हो सकता, कहीं है कहीं नहीं वो परमात्मा नहीं हो सकता, कभी है कभी नहीं वो परमात्मा नहीं हो सकता, कुछ है कुछ नहीं है वो परमात्मा नहीं हो सकता, सब कुछ है वही परमात्मा हो सकता है, सब गई हो परमात्मा हो सकता है, सब जगह ही हो परमात्मा हो सकता है, सभी देश में रहने वाला परमात्मा हो सकता है, सभी काल में रहने परमात्मा हो सकता है, कहीं और किसी का और किसी का न हो सकता परमात्मा है। वाणी चुप हो जाओ, कोई चिंतन हो गया, चिंतन आ गया आ गया चला गया, वो आ गया वो रहेगा नहीं, आया है वो रहेगा नहीं, पैदा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, संयोग होता है वियोग होगा, वो न संयोग है वो तो नित्य योग है, परमात्मा का नित्य योग है, नित्य योग दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का भी योग नाम योग है, दुख है ही नहीं, दुख दुख आता ही नहीं, दुख रहता ही नहीं, दुख तो बहता है जरा, कोई आज पर भी दुख रह सकता है, उम्र पर सुख रह सकता है, वो तो है वो कैसे मिटेगा, नहीं है वो टिकेगा कैसे, वो टिकेगा ही नहीं, तो है परिहो शांत सदगान सदगान शेर के आनंद गान, आनंद आनंद आनंद पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद चिन्मय आनंद एक आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद अपार आनंद असीम आनंद अनंत आनंद आनंद आनंद एक आनंद आनंद आनंद आनंद। दुख संयोग भी होगा, दुख संयोग नहीं, आनंद आनंद ये तो आप ही मन में है, दुख आता है जाता है, और आपकी अवस्था तो शुद्ध रहती है, स्वाभाविक तत्व है वो तो स्वतः रहता है, ये चीजें आने जाने वाली है, आगमा पाइन अनित्य स्थान स्थिति आने जाने वाले अनित्य सहलो, क्या होगा यंग ही व्यथन देते, जो आने जाने वाला व्यथा नहीं पहुंचाते, सुख दुखी नहीं कर सकते, स्वामी तत्व कल पते वो मुक्ति का पात्र होता है, तो रात दिन रहता है, रात भाई दिन आ गया रात आ गया बार आ गया तिथि आ गई चक्कर चलता है, पास तिथि आ गई महीना आ गया पास युग आ गया, ये तो चक्कर चलता चलता ये ठीक है नहीं, अरे परमात्मा कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, पर सकता ही नहीं है, जो कहते हो सबको पूर्ण का पूर्ण प्राप्त, सबको पूरा प्राप्त, पूरा पूर्णम अदम पूर्णम अदह पूर्णमेदम पूर्णात पूर्ण मदिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णिशेषदा पूर्णि पूर्णमदः अदः पूर्णम, वो पूर्ण है वो इदम पूर्ण, ये पूर्ण है सब पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण, ये अपूर्णीय पूर्ण संसार पूरा गया, संसार किसी को मिला ही नहीं, किसी के पास संसार कभी रहा ही नहीं, कभी रहेगा ही नहीं, कभी रह सकता ही नहीं, और परमात्मा बह सकता ही नहीं, जा सकता ही नहीं, दूर हो नहीं सकता। आप क्या दूर बोलो, परमात्मा ना खुद में सबसे दूर हो जाए, किसी से एक से ही दूर हो जाए, ये ताकत नहीं भगवान में, सर्वसमर्थ परमात्मा में ये शक्ति नहीं किसी से दूर हो जाए, है सामर्थ्य उसमें किसी ने हट जाए, शक्ति है क्या भगवान में ना आप ही परमात्मा अलग हो जाओ, है ताकत यही नहीं, जो सत्य है सिद्ध है, न वो आपसे अलग हो सकते, ना आप उनसे अलग हो सकते, उसका तो पता ही नहीं। और जो आपके साथ नहीं रहता, सदैव आपसे अलग रहता है, अलग ही होता है, आप ही उनसे अलग होते हो, उसी को पकड़ा पाएंगे। अब उसको कैसे पकड़ोगे, स्वाभाविक वो बिल्कुल रहता ही रहता है, वो कभी रहा है, किसी पास में रहा है, कभी भी रहा है, क्या रहने की शक्ति है, क्या उसमें ताकत है कि बना रहे, नहीं सकता, रह सकता नहीं, उसको जाना, उसकी उपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाओ, उससे तटस्थ हो जाओ, एकदम सने सने ऊपर में बुद्धिया ढटी गई रहते हैं, और आत्मा अतते ही सब गच्छती आत्मा आत्मा आत्मा वर्ष सने सने ऊपर में बुद्धिया ढट गई थे, आत्मसंस्त मैंने करता न कि जब चिंतित कुछ भी चिंतन न करे, जाते ही नहीं होते, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल, कितनी स्वतः सिद्ध बात है, स्वतः सिद्ध है, स्वतः स्वाभाविक बिना प्रयत्न, ये प्रयत्न बस दो चीज है, बाधक है, प्रकृति क्या है, ये पदार्थ और क्रिया, क्रिया न आदर रहती न पदार्थ रहता, व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, ये वस्तु है, जानचर है, ये क्रिया भी स्थिर नहीं रहती, वस्तु भी स्थिर नहीं रहती, उत्पन्न नष्ट होती है, क्रिया का आरंभ होता अंत होता है, वो तो न आरंभ होता न अंत होता है, जो नहीं है जो उसमें अपन है, जो स्थित रह जाए, स्वतः सिद्ध है उसकी, उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक उसमें स्थिति सबकी है, सब उसमें है, उसी में सब है, सब में ही वो है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्या न परिष्यति अमी सतमी न परिष्यति। भांग घोटने में क्या करते हैं, ऊपर तांबे में पकाते हैं, फिर उसको पीस करके फिर ठंडाई पढ़ाए, फिर उत्पन्न करते हैं, ऐसे सब संसार यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति, यो माम पश्यति फिर मत हो जाए, ऐसा नशा चले बोल गया है योग स्वाभाविक स्वतः सिद्ध, इसी की महिमा है उत्तम सहज अवस्था, तो सहज की प्राप्ति सहज ही, सहज हमारे सहज का सहज किया विश्राम संतक वाणी माता है, सहज हमारे सहज का मार्ग भी सहज, तत्व भी सहज, प्राप्ति भी सहज, स्वाभाविक सहज हमारे सहज है, सहज किया विश्राम अहिया परसों के एक दाम बिठाओ, सहज तन मन कर, सहज पूजा, सहज सा देव रही और दूजा, सहज सा देव दूजा कौन सकता हो, सहज सा देव दूजा है कोई उस परमात्मा के सिवाय, सहज तर्मन कर, सहज पूजा, सहज सा देव रही और दूजा, सहज साधन संपन्न होना, सहज के सब सहज तो सहज मार्ग, सहज का सहज मार्ग है, सहज है हरिया ब्रह्मानंद में ना कोई आंसर, न को रसुभ होगी, न को रहते नारा, न का आफरता, न करतु प्रहरा, न को विष्णु ब्रह्मा, न कोई नग्न, न को आदिशक्ति, न कोई महेश, अंत में कहता न को सुवन जागे, न सुवन है, न जागृत है, न सुषुप्ति है, न सुवन जागे, न सुख होती है, न को बुद्ध तुरिया, न को मोख मुक्ति है, वो तो है जो गई, कटे बंधन नहीं है, मुक्ति भी नहीं है, जागृत भी नहीं है, सुवन भी, सुषुप्ति भी नहीं है, कोई भी चाहिए न जागृत चाहती न शब्द चाहती न सुशुप्ति चाहती न मूर्छा चाहती न समाधि चाहती न मन चाहिए अरे वो चीज वस्तु चाहती न क्रिया चाहती अरे वो ठिका हुआ है जो कहते हैं शांत आनंद घन सिद्धन सिद्धन आनंद घन सदघन है सद सद सद घन घन है ठोस भूमा असल शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा पोला बिगड़ता है सदा भूमा असल शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा कैसी भी लिख सुबह कैसी आने की बात सतह सतह इसमें क्या करना पड़ता है कहीं से लाना पड़ता है कहीं निजारा पड़ता है कहीं परिवर्तन करना पड़ता है कहीं पैदा करना पड़ता है कहीं नाश करना पड़ता है कहीं उठाना पड़ता है कहीं लाना पड़ता है ना कुछ हल्का ना कुछ भारी ना कुछ पुरुष ना कुछ नारी ना कुछ हल्का ना कुछ भारी ना कुछ पुरुष ना कुछ नारी अगमा गवा होता अगर एक मन बना एक बिना दाता नहीं हरता करता सबको समझ मनवा एक दूर फलदाई का तो विषय कर्म के काजे भाव कैसे वो है सब एक एक कर जाना एक में एक एक एक में सब सब में एक सब में एक में एक सब में एक सब में सब एक में एक ही एक है निरंतर है जो सदा अनंत रूप बीत जाए अनंत काल बीत जाए अनिवृत बीत जाए वो है जो गति है सदा सदा काल समुद्र में एक राम दया ऐसा वही पूर्ण परमात्मा है सबको प्राप्त है स्वतः प्राप्त है सदा ही प्राप्त है और संसार प्राप्त होने कभी आज तक किसी को मिला नहीं संसार संसार मिल सकता ही नहीं तो फिर मिले कैसे मिले कैसे मेरे तो है तो मिले तो स्वाभाविक सत्य है स्वाभाविक परमात्मा है आदि अंत जन अंत के सारे कार्य सोय जहां जीव उर न सो धरे तही जग भगवत हो जाओ वही है वो तो आप जहां देखो वही है सत्य सत्य स्वाभाविक सबका है सबका पूरा पूरा पूरा सब पूरा अधूरूपण है ही नहीं तो स्वाभाविक परमात्मा है स्वाभाविक वो सबका है मात्र प्राणियों का बरूबर हक लगता है अच्छा हो मंदा हो बुरा हो भला हो कोई प्राणी कैसा ही हो जानकार हो अनजान हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो धनी हो निर्धन हो बालक हो बूढ़ा हो जवान हो स्त्री हो पुरुष हो सब है जो सबका पूरा पूरा अधिकार उस पर कोई कह सकता है हमारा है तो तुम्हारा कैसे ले लोगे सबका पूरा कोई ले नहीं तो ले राम धड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए दावा नहीं समुदाय सीधे सो ले जाए सबके लिए सदा सुबह शाम दोपहर में रात में दिन में अशुद्ध में शुद्ध में निर्मल में समल में अच्छे में मंदिर में सर है जूंगा चाहिए ये अच्छा और मंदा शुभ अनुकूल अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक और बेठीक ये सब बदलता है वो है जो ये ठोस है सब है जो तो स्वाभाविक स्थिति स्वाभाविक स्थिति है स्वाभाविक तत्व है ये अस्वाभाविकता है संसार की अस्वाभाविक बाल्य स्वाभाविक और स्वाभाविक बाल्य अस्वाभाविक वो कतरी शादी बन गया संसार तो है सोते ही है ही नहीं है कह दिया है सो सुंदर है सदा नहीं सो सद्य नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे क्यों दिखे नेत्रों को नेत्र दृष्टि है ना अंधो दृष्टि वो दिखती है जिस जाति का नेत्र उसी जाति की चीज दिखेगी दूसरी कैसे दिखेगी कान से दी का गदोड़े ही आंख से सुना गदोड़े ही जीभ से चको सुख हो तो ही सेव हो तो दाप से ही हाथ पूरी कैसे सुना जाएगा तो संसार स्थिति मिली हुई चीजें संसार की है, संसार की, संसार की विमुक्ति है। इसे देखते हो जिसको देखते हो, जिसको छोड़ो वो दिखे, आप से खुद आप वही हो और सब बदल गया, शरीर बदल गया, परिस्थिति बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, साथी बदल गए, वस्तु बदल गई, क्रिया बदल गई और आप हो तो वही, तो आप हो वही हो, संसार बदल गया परमात्मा वही, तो परमात्मा आप में वो तो है एक और संसार से ही है एक, बदलने बदल विभाग वो बदलने वाला विभाग न बदल विभाग स्वाभाविक है, बदल अस्वाभाविक, ये तो अनुभव सिद्ध है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण स्वाभाविक हो शमशान सदघन सदघन आनंद घन।